Hey, menga qarang. Ha, yo'l bo'lsin. Ha? Yo'l bo'lsin. Choyxonaga? Ha, choyxonaga borib ketingda. Narda, narda? Menga qarang. To'ydan oldin katta-katta va'da berdingiz. Ha. Mashina olib beraman deymidingiz? Deydim. Uy olib beraman deymidingiz? Alohida chiqib ketamiz deymidingiz? Ha. Hammasi yolg'on. Meni dugonalarimni hammasini uyi bor, mashinasi bor. Meni nimam bor? To'rtta bolamdan boshqa. A? Gapir. Ey, Ezvarding, uni olib bering, buni olib bering. Jonga tegib ketdi mingta talablaringni. Er o'zi nimaga kerak? Ey, xaloyiq. Er nimaga kerak? Endi to'yimizdan 6 yil o'tib, endi er nimaga kerak bo'lib qoldimi? Ha! Men bundoq hisob kitob qilsam boru. Sen so'rayotgan, talab qilayotgan narsalarni olib berish uchun bir 10 yil chet elda ishlashim kerak ekan. Bo'ldi, men qaror qildim. Chet elga ketaman. Hozir 26 yoshda bo'lsam, 30 dan oshganda qaytib kelaman. Tushundingmi? Ko'zimga ko'rinmang. 30 dan oshganda kelaman. Voy! To'xtang. Qatras. Ketaman deb qo'rqitasiz. Narsalaringizni tayyor qilib qo'yganman. Ushlang. Jonimga tegib ketdingiz. 30 dan oshib boraman. Ha, endi o'zingni oshyapsan, qarab turgin. Bir haftada bilasan er nimaga kerakligini. Voy, qo'rqib ketdim. Vabshe-da 3 kunda bilasan. Yo'q, bugun kechasi bilasan erkak kishi nimaga kerakligini. Nimaga? Bitta o'zing yotishga qo'rqasan-ku. Ha, bo'ldi. O'rgildim. Nima olayib qarab turibsan menga? Assalomu alaykum. Mabodo qo'lingizda atirgul yo'qmidi? Xotinimni tug'ilgan kuni edi. Sovg'a qilmoqchi edim. Tuval? Xo'p. Ikkinchidagi yomon ajdar ekanlar. Ularga xotin nimaga kerak? Do'sti, nimaga kerak o'zi? Sigirni o'zimiz sotsak, kirni o'zimiz yuvsak, nonni o'zimiz yopsak, somsani o'zim yopsam, nimaga kerak? Bizlarga xotin nimaga kerak? Biz umuman bilmaymiz. Ha, haydavordimi xotiningizlar? Ha, o'zingizchi. Komandirovkaga ketyapman safarga. Komandirovkaga shaxta yashagani ketyapsizmi? Mamlani yoyma bozor qilib sotib yuboringlar, yo'l kerak pul kerak. Navodoga, xo'p. Bu narsalarni ana tikit xinga topshiramiz-da, hamma qolmish. Mana, olmish ming ol. Ha, naqd berasanmi? Xo'p, rahmat. G'ibat bo'lib qolmasin, g'ibat bo'lib qolmasin. Erkak bo'lmay ul, o'zi bunga xotin nima kerak? Bir tinga olmaydi xotini buni. Bu bilasanmi? Nima bilay, yaxshi ham ajrashgan olib. 4-6 marta ajrashdim. Lekin hamma ayb xotinda. Seni oltala hayotingda ham hamma ayb xotiningda bo'lgan. Hamma narsa. Yaxshi bilasiz. Bugun xotinim tug'ilgan kuni edi. Gulqatdan sotib olsam bo'ladi? O'zi senga xotin nimaga kerak? Ha? Nimaga kerak? Hamma narsani o'zing qilsang, senga xotinda nima kerak bor? Nima kerak emas? Bari xotinimiz vaqtimiz zamon. Men tug'ilgan kuni bu. Mana shunaqangi erkaklar deb shu qishloqda bizlarni urib tushyapti. Gapirma. To'g'ri. Yaxshigini yashatdi. Yuzlari oy oy deng go'zal. Tariflatdim senga g'azal. Kel qaytarman men go'zal. O'tirsan oshib boraman. Cho'qardan jir pishganda. Sochimga oqlar tushganda. Onam mehr bilan quchganda. O'tirsan oshib, o'tirsan oshib. Oyoqqa turib boraman. Jonim qaro dur, achchiq gaping dilga yaradur. g'ibat bo'lmasmi? Ha, g'ibat bo'lmadi. Rayma kan qizi qaytib kelibdi. Men senga bitta gap aytaman. Endi erkak kishimiz g'ibat bilan to'g'ri kelmaydi. G'ibat bo'lmasin-da. Rayma kan qizi qaytib kelishi men erga tiyatganda aytganman. Men o'zaro g'ani cho'loqni o'g'li bilan yurganda aytuvdim buni o'zi. G'ani cho'loqni o'g'li Rayma kan qiziga nechinchi bo'lishini bilasanmi? 7-chi bo'ladi. Men nimaga oyoq cho'loq bilasam? Rayma ka to'g'anda ketmon bilan. Sabr kerak, nimaga kerak bilasanmi? G'ibat bo'lmasin. Uni borku xotini. Qulog'ini tagiga borku uxlayotganda so'ganda. Yigarimiz mayiz bo'lsin, o'g'li qizimiz rais bo'lsin. Meyizler var meyizler. Herkes somsa somsalardı bombası. Barışı kilişti bulsun tutuyuk ilası tutuyuk azlığa. Hey meneş bulun ne meniyakımdan vuru var miniyem sovdalarını. Ay ay ay ay ay ay ay ay. Dedek hiç molakı gel yok. İçtin mi kapını içtin mi ha içtin mi? Ule erkek bunu. Bu ayoldan hatın çıkmaydı. Bizler erinmeye gerekti kanıdı. Şimdi kara ballardı atadan sovdu yaptı da bu. Bunun ayollarda üstünden partalık yaptı. Hey hey hey hey makul yapsan hey. Bozor gel. Kırdın mı bana yana bitti ben işte erkek. Özü bizler kabar ki. Hatın ne meyik gerek var ha. Senin o şık erkeklerde ayollar bizler de hürmet kımı yaptı. Hatı şiş gerek, kriyuş gerek. Yülen yakıştırış gerek. Hatın hali gerek. Ha, bilamiz, hamma narsaga kerak. O'zing qilolmaysanmi shu ishlarni? Bo'pti. Qanaqa sigir sog'aman? Aytgin, xotinimdan zo'r sog'aman sigirni. Sigir sog'ishim ko'rgin. Manolarim plan deb bo'ladi, sigir maza qilar. Maza sog'an deb bo'ladi, sigir sog'sang. Meni qo'limda bilasan, qilam. Kelgin, kelgin, kelgin. Men toshga urib kiryuganlar burgan. Mana qasiga urasan-ku. Ichidagi kirlari borki, sakrab-sakrab chiqib ketdi. Meyzlar bor, meyzlar. Loyga botdim, moyga botdim mehnatda. Rohatlanishim endi suratda. Tema bo'lib ketdim ulfatda. O'tirsam oshib boraman. Shartlaringga ko'ngandim bir marta. Sardalaring jonga tegdim ming marta. Dugonangga uylanaman men shartda. O'tirsam oshib, o'tirsam oshib boraman. Onajon men o'yladim. Qiynadim sevgilimni shartlar bilan chetellarga men jo'nadim. Meyzar, meyzar. Parag'at kuldirib olib qo'ya ketyapsan. Erga tegyapsanmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, yo'q, nimalar deyapsiz? Erim bor-ku. Yo'q, ichingiz kerak qoldimi? Eringizda haydab borganingizni sizga hamma mahalla biladi. Erim nima kerak haydagan? Jartogan shunmi? Nima kerak qoldim menga? O'zingiz otib o'zingiz turyapsizmi endi? Tapanglarni ham o'zingiz qilyapsizmi? Qarasangiz, bu nima? Oxiri kerak qoldim, qo'yingi. Meyzlar bor. Bormanglar. Voy, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Haliga kvartira arendaga yo'mida. Ha, joylashing, joylashing, joylashing. O'tiring. Faqat bizlarda monopoliya. Magiz bilan tomsi sotilmaydi. Faqat giyohlar sotasizlar. Ha, bir vog'ini 10 mingdan haydaysizlar. Hammalar ham kimgadir kerakmisanlar? Ey g'ibatchilar. Biz kimga kerakmiz? Tamomiy qanaqan qizga kiraman? Astag'firullah. Erimni sog'inib ketdim. Shuna xotini bo'lgandan ko'ra o'zing yolg'iz o'tganing yaxshi. Ha? Aliza, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ne yig'ilsa? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Dadasi. Qayting endi. Bolalaringiz sizni rosa sog'inishgan. Dadajon, qayting. Ana. Qalay bo'lar ekan? Dadasi. Kechiring. Jahl ustida gapirib yubordim. Qadrim bor ekanmi, o'rnim bor ekanmi? Bor ekan. Kechiring. Bo'ldi, bo'ldi, yig'lama. To'g'risini aytaymi? Ha. Men ham sizlarni olib ketdim. Qachon qaytasiz? Bo'ldi, hozir 5 minutda boraman. Nima? Etgan samolyot 5 soat uchadi, ertaga boraman, onasi. Bo'pti. Xudo xolisa. Yo'y, ketyapmizmi? Ketyapmiz. Bo'ldi, xotinim qadrimga yetdi. Men ketmayman. Nimaga ketmaysan? Mana xotinim qadrimga yetdi. Bildim mani kimligimni. Ha, bilasan yer nima kerakligini, ha? Mani xotinim bilmaydi. 1 yilcha mana shu yerda yuraman men. Ketmayman. Xotining qadriga yetmadimi? Xotiningki nima buni? Ketmayman. Pasportim sanda yo'q, ber. Qo'ymaydi. Ber pasportimni. Pasportimni